بیا براشی آزادی بیا براشی آزادی شی اولس بپ موسکا نہ بغم می پور پکور نہ ویرونا نہ جڑا نہ بغم می پور پکور نہ ویرونا نہ جڑا بیا براشی آزادی بیا براشی آزادی شی اولس بپ موسکا نہ بغم می پور پکور نہ ویرونا نہ جڑا نہ بغم می پور پکور نہ ویرونا نہ جڑا بیا بوس پڑی گلان خایستا خلی غٹھئی شی بغرو نا ٹھول رنگین گام پا گام پا وکھیگ دئی ور ترا بشی ضرور مہاجری خاپی رئی ور ترا بشی ضرور مہاجری خاپی رئی سندریز غگ د مرمو تبکڑی مستانچا سندریز غگ د مرمو تبکڑی مستانچا بیا براشی آزادی بیا براشی آزادی شی اولس بپ موسکا نہ بغم می پور پکور نہ ویرونا نہ جڑا نہ بغم می پور پکور نہ ویرونا نہ جڑا سپین وڑانگ دس پر لی باہوری شیلور پلور پنرگس او پغاٹولو وطن بشی سمسور وی وگمی بدا بہار خزان تختی بمختور وی وگمی بدا بہار خزان تختی بمختور شی پزا بدا خوخی گلواری نال ہر خوا شی پزا بدا خوخی گلواری نال ہر خوا بیا براشی آزادی بیا براشی آزادی شی اولس بپ موسکا نہ بغم می پور پکور نہ ویرونا نہ جڑا نہ بغم می پور پکور نہ ویرونا نہ جڑا شیرا خلاص با آسیران دا چرخی او دا باگرا ماتی ماتی زولنی راکوی دا غائل هم شی نافذ با پاہی واد بیا دا امن سپین نظام شی نافذ با پاہی واد بیا دا امن سپین نظام بٹول د پنجرو لکیو با میری ہاں بٹول د پنجرو لکیو با بیا براشی آزادی بیا براشی آزادی شی اولس بپ موسکا نہ بغم می پور پکور نہ ویرونا نہ جڑا نہ بغم می پور پکور نہ ویرونا نہ جڑا د بریا زرین داستار بائی خیوی پسر وی تر شا بائی روان د ظلمو خلی لکر اڑان دی اڑان دی بائی زیز مونگا نوائی خوگ رہ بر اڑان دی اڑان دی بائی زیز مونگ نوائی خوگ رہ بر کڑی ہلا لال بای تر سنگ د اشعار بدرنگا کړي لال بای تر سنگ د اشعار بدرنگا بیا براشی آزادی بیا براشی آزادی شی اولس بپ موسکا نا بغم بی کور پکور نوی